بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، بعدكم حميدي الله متكي صلى وسلم أنتم صلى الله عليه وآله وسلم تكيوت من دليا درسيتم يا الدماء الطبيعية للنساء، الفصل السادس كبنجيلي شسيتا في النفاس وحكمه، وسيانا نفاسي نحكم ياك النفاس، وسيانا ندام نفاسي وحكمه نحكم ياك. قال رحمه الله: النفاس، anasema Sheikh, nifasi maana yake ni damu. Hii ni damu, yurkhihi rahimu, inayoisukuma kula uzazi, inayosukumwa. Yurkhihi rahimu, inayoisukuma damu hiyo fuko la uzazi, kwa maana fuko la uzazi linaisukuma damu hiyo. Bihasabi lwilada, au bisababi lwilada, kwa sababu ya kuzaa. Damu ni yurkhihi rahimu, ni damu ambayo inaisukuma damu hiyo fuko la uzazi. Bisababi lwilada, sababu ya kujifungua. Imma maaha, ima itakuwa pamoja na hiyo damu. Imma maaha, ima itakuwa pamoja naye, kwa maana damu inatoka pamoja na kuzaa. Au baadaha, au baada yake. Imma maaha, ima itakuwa damu hiyo inatoka pamoja na kuzaa, kwa maana wakati anazaa yatoka. Am au baadaha, au baada ya kuzaa. Au qablaha, au yaweza kutoka kabla ya kujifungua. Biyaumaini au thalathati, kwa siku mbili au siku tatu. Ajifungua siku tatu mbele au siku mbili mbele za kutoka damu. Lakini damu hiyo inakuwaje? Ma'atwalqi, pamoja na uchungu. Inamtoka pamoja na uchungu. Elewa? Kwa hii ndo maana ya damu ya nifas. Waqala Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, na amesema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, ma tarahu hina tashri'u fi talqi, kile anachokiona mwanamke wakati anakuwa ameingia katika uchungu, kwa maana ile damu anayoiona mwanamke wakati ameingia katika uchungu, fa huwa nifasun, basi damu hiyo ni nifasi. Ma tarahu hina tashri'u fi talqi, kile anachokiona mwanamke wakati anaingia katika uchungu, fa huwa nifasun, basi hiyo ni damu ya nifasi. Walam yuqayyiduhu biyaumaini au thalatha, na hapo ya kuiwekea qayyid, walam yuqayyiduhu, na wala haikuwekewa qayyid biyaumaini, hakuiwekea qayyid kwa siku mbili au siku tatu, kuiwekea mpaka kwamba mwisho ni siku mbili au siku tatu. Tuko sawa eh? Wa muraduhu, na makusudio yake, talqun yaqubuhu wiladatun, makusudio yake ni kwamba ule uchungu ambao unafuatia kujifungua, unafuatia uzazi. Talqun ni uchungu ambao, yaqubuhu wiladatun, unafuatia kujifungua. Utakapofikia hatua uchungu unaofuatia kujifungua, ikapatikana damu katika uchungu, itakuwa nifasi. Wa illa, na ikiwa uchungu ufuatie kujifungua, na kama si hivyo, laisa ni nifasi, sio nifasi. Ikiwa uchungu ufuatie kujifungua, basi laisa ni nifasi, hiyo si nifasi. Kisha anasema wakhtalafa al-ulamau, wametofautiana wanawachuoni, hal lahu haddun fi aqallihi wa aktharihi, je, ina hiyo damu mpaka maalumu katika uchache wake na uwingi wake? Qala Sheikh Taqiyuddin, amesema Sheikh Taqiyuddin Al-Hilal, sio Sheikh Taqiyuddin Al-Hilal, fi risalatihi, katika risala yake, fil asma'i, katika majina, allati allaqa shari'u al-ahkama biha, ambayo sheria imetundika hukumu zake, katika ukurasa, kitabu hiki ukurasa wa 37. Anasema ni Sheikh Taqiyuddin Al-Hilal, wa nifasu, na nifasi, la hadda li aqallihi wala li aktharihi, haina mpaka maalumu katika uchache wake wala uwingi wake, haina mpaka maalumu. Kwa maana mwisho hapa haina mpaka huo maalumu. Wanifasu, na nifasi, la hadda li aqallihi wala li aktharihi, haina mpaka maalumu katika uchache wake wala uwingi wake. Fala ukudira, basi lau kama patakadiriwa, anna mraatan, hakika ya mwanamke, raati dama, ameona damu, akthara min 40, zaidi ya 40, au 60, au 60, au 70, au 70. Kwa maana ameona mwanamke damu zaidi ya siku 40, au siku 60, au siku 70, wanqata'a, na ikakatika, fahuwa nifasun, basi hiyo itakuwa ni nifasi. Akiona damu akthara zaidi ya siku 40 au 60 au 70, basi hiyo ni nifasi. Lakini inittasala fahuwa damu fasadi, lakini ikiendelea itakuwa ni damu ya ugonjwa. Ikiendelea tu ikatiki itakuwa ni damu ya uharibifu, sio damu ya ugonjwa, damu ya uharibifu. Meshelewa? Kama patakadiriwa kwamba damu hii ukomo wake ni 40 au 60 au 70, uwingi wake anasema itakapokuwa imekadiriwa kwamba anna mraatan, hakika mwanamke, raati dama akthara min 40 au 60 au 70, itaendelea damu ikiendelea zaidi ya siku 40 au zaidi ya siku 60 au zaidi ya siku 70 na ikakatika, basi hiyo ni damu ya ugonjwa, damu ya nifasi. Lakini itakapoendelea kwa huwa damu mfasadun, basi itakuwa ni damu ya uharibifu. Kwa hiyo itakapokuwa yafaa kukadiriwa siku 40 au siku 60 au siku 70, anasema sasa wahina idhi, na wakati huo, falhaddu 40, basi ukomo itafaa kuwa ni 40, sio 60 wala 70. Umeelewa? Yaani kama tutasema kwamba damu ikadiriwa siku 40 au siku 60 au siku 70 zaidi ya siku hapo, itakuwa damu hiyo ni damu mbovu, basi itakuwa yafaa kukadiriwa siku 40. Fa innahu muntahal ghalibi, kwa sababu hiyo siku 40 ndio ukomo, ndio wingi wa ukomo. Mara nyingi sana wanawake wengi mwisho wanakuwa ni siku 40. Basi kama itafaa kukadiriwa, basi ikadiriwe siku 40, kwa sababu huo ndio wingi wa ukomo. Jaat bihi al-athar, zimekuja athari kwa kwayo, zimekuja athari kwa jambo hilo. Tumeelewa vizuri? Wazi? Tayyib. Qultu, anasema Sheikh Ibn Uthaymeen, mimi nimesema wa ala hadha, na juu ya hili, fa idha zada damuha ala al-arba'ina, itakapozidi damu yake mwanamke juu zaidi ya 40, wa kana laha adatun, na alikuwa ana yeye mwanamke kawaida, bintitaihi ba'd, ya kukatika baada ya siku 40. Labda mwanamke ashajifungua huko zaidi ya mara mbili au mara tatu, si ndio? Ilikuwa kila kijifungua baada ya siku 40 zile damu inafanyaje? Inakatika. Lakini safari kaona damu inaendelea, na maana akasema wa kana laha adatun, na akawa ana mwanamke huyo kawaida, bintitaihi, ya kukatika hiyo damu baada ya siku 40, akawa na hiyo kawaida, lakini damu ikaendelea. Tuko sawa Damu imezidia siku 40, lakini yeye kawaida yake ni kuishia siku 40. Kwa hiyo ni sehemu ya kwanza kwamba damu imezidi. Au dhaharat fihi amaratu qurbil inqita'i, au zikadhihiri ndani ya katika damu hiyo ishara za kukaribia kukatika. Au dhaharat fihi, au zikadhihiri ndani yake amaratu ishara qurbil inqita'i, za kukaribia kukatika. Intadharat, basi atasubiri mwanamke huyo, hatta yanqati'a, mpaka atakapokatika. Ifika siku 40 kana kuna dalili za kukatika, si ndio? Basi atasubiri mpaka atakapokatika. Wa illa, na ikiwa hakuna hizo ishara, ikhtasalat inda tamamil 40, ataoga wakati wa kutimia siku 40. Siku dake siku 40, ikiwa ishara amekosa, basi ataoga itakapotimia siku 40. Liannahu lghalibu, kwa sababu hizo siku 40 ndio wingi. Illa an yusadifa zamanu haidhiha, isipokuwa hatooga zitakaposadifiana na zama za hedhi yake, zitakapoendana na siku za hedhi yake. Kwa maana siku 40 imeisha, alafu siku zinazofuatia sasa ni siku yake ya hedhi, damu ikaendelea, hapo atooga. Illa an yusadifa zamanu haidhiha, isipokuwa itakaposadifiana na zama za hedhi yake, wakati wa hedhi yake. Fatajlisu, basi mwanamke ataendelea kusubiri, atakaa kwa maana ataendelea kusubiri, hata yantahiya zamanul haidhi, mpaka uishe wakati wa hedhi. Umeelewa eh? Ataendelea kukaa mpaka uishe wakati wa hedhi. Fa idha qata'a ba'da dhalika, na pindi itakapokatika damu baada ya wakati huo wa hedhi, fayambadhi an yakuna kal'adati laha, basi inatakikana an yakuna iwe kal'adati laha, kama vile kawaida yake, kwamba hesabu damu imemkatika siku 40 na kama vile kawaida yake. Tuko sawa eh? Fata'amalu bihasabihi fil mustaqbal, basi atafanyia kazi kwa hali hiyo, kwa maana kwamba sema kwa kiwango hicho, fil mustaqbal, katika siku za mbele fanyia kazi. Tuko sawa eh? Kwa maana kwamba Yesu ashajifungua safari mbili au tatu, unaelewa vizuri eh? Kawaida yake ilikuwa ni siku ngapi? Siku 40. Kwa hiyo itakapokuwa damu imekatika siku 40, basi siku za mbele damu ikizidi, yeye ajue kwamba siku yake ngapi? 40. Kwa hiyo atafanyia kazi fil mustaqbal, wakati wa mbele. Umeelewa vizuri eh? Kwa maana atafanya kazi ile kawaida yake ya siku 40. Wa in istamarra, na ikiwa itaendelea sasa huko mbele sasa. Lakini ashajifungua mara mbili tatu, mshike ni siku 40. Huko mbele zikaendelea damu, fahiya mustahabatun, basi mwanamke atakuwa na damu ya ugonjwa. Kwa sababu kawaida yake ni siku ngapi? Ni siku 40. Hapo naeleweka? Naam. Kwa hiyo itakuwa yeye ni mwenye damu ya ugonjwa, tarji'u ila ahkami almustahabati sabiqa, atarejea kwenye hukumu za mwenye damu ya ugonjwa zilizotangulia. Walau tahurat, na lau kama atatoharika mwanamke, binqita'i dami, kwa kukatika kwa damu. Walau tahurat, na lau kama atakatika mwanamke, binqita'i dami anha, kwa kukatika damu, kwa kumkatika yeye damu, fahiya tahirun, basi yeye atakuwa ni tahara. Walau qabla al-40, walau hata kabla ya 40, siku 40, siku 25 damu imekatika, basi kwa tahara, hata kama hajafika siku ngapi? Siku 40. Umeelewa vizuri? Ndio maana kwamba hakuna kiwango cha uchochi wake. Haya, kwa wala utahurat, lau kama tutaharika, binqita'i dami anha, kwa kumkatika yeye damu, fahiya tahirun, basi mwanamke huyo atakuwa ni mwenye tahara. Walau qabla al-40, walau kabla ya 40 ni tohara. Fataghtasilu, basi ataoga, watusalli, na ataswali, watasumu, na atasunga, wayujamiuha zaujuha, na atamwingilia mmewe. Hukumu hizo zitakuja kwa sababu alikuwa na damu ya ugonjwa tu, kwa hiyo atamwingilia mmewe. Hizi ndo hukumu za mwenye damu ya nini, ya ugonjwa, sawa, au hukumu za mtu aliyekuwa tohara. Tuko sawa? Tayib, illa an yakuna al-inqita'u, isipokuwa itozingatiwa, kwa maana kwamba kule kukatika, ikikatika kabla ya siku 40 itakuwa ni nini, ametoharika, si ndio? Lakini sasa itakapokuwa kutoharika, ndio anafua kitu hapa. Illa, isipokuwa atohesabika kwamba huyu ni tohara, ay yakuna al-inqita'u, itakapokuwa kule kukatika, aqalla min yawmin, ni uchache wa siku moja, yani kwa maana amejifungua sasa hizi baada ya nusu saa tu damu imekatika. Huyo tohara kweli? Itakapokuwa kukatika kwake damu ni chini ya siku moja, fala hukma lahu, basi huyu hana hukumu yoyote, hana hukumu huyo ya tohara. Umeshaelewa? Qala hu fil mughni, amesema neno haya katika nini, katika al mughni. Umeelewa vizuri mababu? Tayyib, anaendelea kusema rahimahullahu ta'ala, wala yathbutu nifasu, na wala haitothibiti nifasi damu ya kuzaa, illa idha wada'at, isipokuwa mwanamke atakapojifungua, ma tabayyana fihi khalqu insan, kile kinachobainika ndani yake umbile la mwanadamu. Akijifungua, kitu kinachobainika ndani yake umbile la mwanadamu, kwa damu ile kwa damu ya nifasi. Falau wada'at saqatan, itakapokuwa amejifungua saqatan, kusema kama kile kibobojo, yani kilichoporomoka. Kilichoporomoka kijusi bado hajapuliziwa roho, sio eh? Kwa atakapojifungua kilichoporomoka, swaghira, kidogo, yani amejifungua kitu kidogo, yani kitu hakijaumbika binadamu, yani kitu tu kama vile pande la nyama, labda zilianza, yani mele kusema baba amejifungua kitu kama hicho. Lam yatabayan fihi khalqu insan, hakuwa ikubainika kwacho au ndani yake umbile la binadamu. Alichojifungua hicho haijabainika umbile la binadamu, hata mikono uioni, miguu uioni, wala kichwa kioni. Ikajifungua, mwelewa? Haikubainika. Falaisa, anasema basi itakapokuwa hivyo, falaisa damuha, damu nifasi, haitokuwa damu yake ni damu ya nifasi. Damu ile itakuwa damu ya nifasi, kwa sababu damu ya nifasi lazima ibainike umbile la nani, la binadamu. Sikusudia hapa mtu amejifungua mtoto ana miguu mlemavu useme ah, hiyo damu ya nifasi. La, huyu ni binadamu, kwa sababu binadamu wako hivyo. Lakini mtu anaweza kujifungua kitu akijabainika umbile la binadamu, yani kama vile nyama nyama tu imechanganyika na vitu fulani. Kwa hiyo damu hiyo haitakuwa damu ya nini? Damu ya nifasi. Bali huwa damu irqin, bali hiyo ni damu ya mshipi tu, ya mshipa. Fayakunu hukmuha hukma almustahadha, basi inakuwa hukumu yake ni hukumu ya mwenye damu ya ugonjwa. Itakuwa hukumu ya mwanamke huyo ni hukumu ya mwenye damu ya ugonjwa. Umeelewa eh? Anasema waqallu muddati, na muda mdogo. Tabayyana fihi khalqu insani, kubainika ndani ya muda huo. Tabayyana utabayyanu fihi wa aqallu muddatin tabayyana fihi khalqu fiha khalqu insani, na muda mdogo ambao unabainika ndani yake umbile la mwanadamu. Wa aqallu muddatin tabayyanu fiha khalqu insani, na muda mdogo, yani na uchache wa muda ambao hubainika ndani yake umbile la mwanadamu. 80 yawman, siku 80. Ujauzito umetimiza siku 80, huo ndio uchache wa muda ambao unabainika umbile lake. Minal nasema min ibtida'il hamli, kuanzia kuanza kwa mimba, kuanzia pale alipopata ujauzito, basi siku 80 kubainika umbile la mwanadamu. Huo ni uchache wa muda. Wa ghalibuha 90 yawma, na wingi wake ni siku 90, maana miezi mitatu. Huo ndio wingi wake. Kwa maana ndani ya miezi mitatu basi kiumbe tumboni kinabainika umbile lake. Tuko sawa eh? Qala al-Majd ibn Taymiyyah, amesema al-Majd ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, anasemaje? Famata ra'ati daman ala talqin qablaha, ni itakapokuwa mwanamke, basi muda wote mwanamke atakapoona damu, ala talqin, ya uchungu, qablaha, kabla ya hizo siku. Umeelewa? Atakapoona mwanamke damu ya uchungu kabla ya hizo siku, maana mwanadamu ya uchungu kabla ya siku 80. Mwanadamu anasema lam taltafit ilayhi, basi hatoiangalia mwanamke damu hiyo, kwa maana ataipuuza. Akiona damu kabla ya siku hizo, basi ataipuuza. Wa ba'daha, na atakapoona damu baada ya siku hizo, kwa maana baada ya siku hizo 80, sio? Au siku 90, si ndio? Ameona damu ya uchungu baada ya siku hizo, tumsiku ani salati wa siyami, atajizuia kuswali na kufunga, atajizuia kuswali na kufunga. Thumma in inkashafa al-amru, hapa nazungumzia siku 80, sio baada ya kupata, yani siku 80 au siku ngapi? Siku 90. Huo wingi siku 90, uchache siku ngapi? Siku 80. Umeelewa? Naam. Kwa atakapoona uchungu, damu imeambatana na uchungu kabla ya sasa siku hizo, hatoiangalia, ataipuuza. Atakapoona baada ya siku hiyo, tumsiku ani salati wa siyami, atajizuia na kufunga na kuswali. Thumma kisha in inkashafa al-amru ba'da al-wad'i, litakapokuwa liko wazi jambo baada ya kujifungua, ala khilafi dhahiri, kinyume na dhahiri. Tuko sawa eh? Kwa maana kwamba mwanamke ameona damu ameona damu ambayo ilibidi aipuuze. Tuko sawa eh? Lakini baada ya kujifungua jambo likawa wazi, lakini limekuwa wazi ala khilafi dhahiri, kinyume na dhahiri. Watu wakutegemea kwamba itakukumbusha mwanadamu, lakini kujifungua kweli katika damu kweli. Mirefu zuri wakavu eh? Basi itakapokuwa damu amejifungua, imebainika jambo sasa. Wakati ule ulishasema hapana, huyu damu aliyoiona haikufika siku 80, kwa hiyo asizingatie. Lakini baadaye ule uchungu kapelekea kajifungua sasa. Damu si ikawa inaendelea. Basi damu itakapokuwa imeendelea, rajaat, atarejea nyuma. Kwa maana zile swala zilizompita atafanyaje? Atazilipa. Itabidi aanze kuzinani kuzihesabu. Wastadarakat, na ataziliki zilizompita. Atarejea nyuma na atadiki zilizofanyaje? Zilizompita. Hapo umeelewa? Ah? kwa maana kama vile funga alikuwa anafunga ameona ile damu si atumsema asizingatie akaachana nayo, lakini kapelekea baadaye akajifungua na ile endelea kufunga kama kawaida, si ndio? Baadaye akajifungua, kisha ifunga ndio kwamba kumbe ile damu ilikuwa nini, ilikuwa ni fasi ile wazi. Kwa hiyo atakapoona ilikuwa siku ngapi, siku sita mimi nimefunga ndio kwenye nifasi, basi atarejea nyuma, kwa maana atafanyaje, wastadarakati na atazididiki zile ambazo zimefanyaje zimempita atafunga. Unaelewa hapo? Wa illa miyankashifil amra, wa illa miyankashifil amru, na itakapokuwa jambo halikuwa wazi, kwa maana kwamba ikawa jambo liko vile vile kama ambavyo watu walikuwa na nani wana hukumu, istamarra hukmu dhahiri, itaendelea hukumu ile ile ya dhahiri tuliyoitoa kwamba chini ya siku hizi asizingatie, juu ya siku hizi atajizuia. Itakapokuwa jambo liko hivi hivi, basi hukumu ya dhahiri itaendelea, fala iada, basi hakuna kurejea, hakuna kurudia aliyompita. Umeelewa? Naqalahu anhu fi sharh al-muhad al-iqna', naqalahu anhu fi sharh al-iqna', amenukuma yamenukuu, yani yamenukuliwa, ameyanukuu maneno hayo kutoka kwake katika sharhu al-iqna'. Haya ni maelezo ambayo nakuwa tumemaliza katika darasa yetu ya leo, na tukija tunaendelea ahkamu nifasi, hukumu za nifasi. Naktafi bihadha alqadir, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.